baabu munaada yi mooy bunt bi la ñu wax innal munaada naka la ñu wax xam sukki anwaa juróomi xeet la dëgg daawoo dafa doomi daawoo da ak tawmi di daayi te iji gudd ab jéego bunt ab jéego mooy am xam-xam bu bari ak aku mbaax ak raw ci daraja nee na munaada mooy baat bi ngay woo am na juróomi atte jëne ko borom aa juróom andee al mufradu mufrad alxalam mu di alam ku waxal ni wan nekkira ci am nekkira maqsoodatun mbir mu mënee ñu jëndoo wal xat si ak safaan ba ci mbil xiyoona ci fattàndee fee maanaam baat bi ñu woolee ñu tuddee ko al mufradu alam loolu ñu woowe ko nekkira bu ñu jëndoo ak nekkira ci al maqsood mooy nekkira xam réew nekka la boolu xeetoo waaye mën nga caa jublu ku ràññi ko ñu ci boon yi ba yaara julu yow waa ji xam nga rëjlu waay waaye doo jubloo mën ne loolu mooy nekkira bu ràññi ko safaan mën a mooy wal xat si mooy nekkira bu ràññi ko wut daal ku misaal loolu nga gis bu mu ràññi ko wut waaw ñett ñu ci mufrad xalam nekkira bu ñu jublu ak nekkira bu ñu jublu wut kenn ku ràññi ko rabihuha ak ñeenteel seen al mudaafu mooy la mu laafal wal xaamisu juróomeel bi maanaam la nga xam ne shubbiha muróoleef na ko doomu baa fi ci laaf indrafu lamay foo xam ne maanaam ci leen ñeenteel mooy munaada moo laafal beneen baat bu ci boo nee abdallahi baat bi nga woo mu xam ne dañ koo laafallahi bu ko juróomeel na mooy lu murulu laaf daal wax lan mooy murulu laaf kon juróom yàngoon mu wax ko seen atte foofu ñu nga bina al awaliin yaar yi dëkk ya xala bàmm ci bàmm bilaa tënuy rin ci lu tënuin ak boo ko def yaay maas ko wax ma ante nga dégg fa bi muy sama mbiral yaari njëkk yi mooy mufrat xalam ak nekkiwa bu ñu jëglu mooy ki nga woo mufrat la da ko ñu xam ne ko ku ñu xam la ko ràññi ko la mooy mufrat xalam kooku da nga mën a ci bànn moo nekkiwa bu ñu jëglu mooy yaari njëkk yi te duñ koy def yaari maas ko dañu koy dañu ko def yaari maas ko mais fekk koy wan a dëng rek mooy wan ndox ko yaari maas ko waaye bu ñu kenn maas ko loo dal tey la nga waxoon nañ ko dinaa ci la yar a rafaaye loolaa yu mëlëf su musaa si dañ ko mën a ci dàmm waaye bu doon cos ñoo dañ koy dinaa ci ëlëf ndax loolu lay rafaay bu doon jëm ñu jàkkar dañ koy dinaa ci waaw ndax loolu lay rafaay nga xam ne dañu soog nga ne yaa rasuulu yow woo nañ ko dëkk nekkal chef yi xam ci ajara mu su naa ci moom dañoo wax ne yaa ji xara fu ñu daal la rafa wu woote rasuulu munaa dan mufra dun xalamuñ la munaa dan mufra bu xalamuñ la àtte nañ dañu koy dinaa ca la ñu war a rafaay kii bi ñu war a rafaay nga ne dàmm lu tax nga ne dañu si mufrat kon sur amar la nu gaan nu binaan te mëli si noon chef yi xam ñu ne xabaram ci naa nekk jaarum bi noon te awoo ci chef yaan da ko waa métti wafu yoo jibe aju topp laata sa ndéemal te ci naa dina dëkkal xam nga métti wafu aju topp moom nekkira la waaye boo ko waxee jubli ci diw bu toog loola ko def ak ràññi ko nga wax yaa ji dara fu ñu daañ la métti wafu mu naa daañ nekkira buñ jëgee la maanaam buñ jëgee ku ràññi ko la lu àtte mooy dañu koy dinaa ci lañ war a rasaay kii mu war a rasaay nga ni bàmm mu tax ñuy daa war a rasaay bàmm nga ni doo misi ndufrat laa dosal laa ji laayu ndufri la dosal di ni baa def mu jasonu laayu ndufri mu jasonu sukkoon mu ngi ante mu rasuwoon gaa kii si wala mu baa def la mu rasaay bàmm la trop ci yaa ji mu dafa rajaa rek mu dinaa ka muy saaxi la naa bu jokk dina foo ndufri dina lay taat yi mooy nekk taw bi ne sab di xabari tofal jooju la mu tasal laa bokk ci kànnaa ci bokkam moo tax mu ne di ante mu rasuwoon dina lay taat yi nekk dara bu ne sab di xabaram am na salaasat daal wett la ay lépp yi nga xam ne xat baq yet def nañu da koy def fa innaha na ba ñoom moom daa def fa innahu fa innaha na ba ñoom man soobat la mën a sag lañu ay su waxat ay su waxat fu mën di dëkk wett yi def mooy nekk la boo jumloo kenn ku ràññi ko ku taxaw rek moo moom ak ba mu laafee ak ba mu niroolu laaf wett yooyu noonu leena ci àtte mooy nasab mu moom lépp lañu bokk nasab da xaw lu jilxamaa ni ci waxi borom ngëm ba ba ay lëf yi ba nga xam ne la mu wax tamit jënd ko it lu mas lakin jëm ci woon ni yaa rajulam la waay xuj jàppal bi yóbbee ci sama loxo maanaam misaalum nekkina bi nga xam ne amul kuraañi ko kenn ku ci jëglu ku ñëw rek baax na loolu mooy bunda ji bu bëggee xam yoon wi di palamt rek mais ku waay ku ñëw tëg ci yoon wi xam nga koy ëndi ci kenn kuraañi ko ku ñëw tëg ko ca rek baax na loolu mooy misaalum nekkira bu ñu jëglu wut wax yaay ji xarafuñ daañ la rajulam munaa daam nekkira bu ñu jëglu wut la yu àtte mooy nasab bu nasa bu fataa bi tax dañu si mufrat mudaafuha lu ñu laafal seen te xaw lu jiin tibaasin mu ngi mel waxi borom yi yowute ne du ko ci yow istajartu laa sàkkoo làkku yaa rasulallahi o wante yàlla bi bu ko laaf moom loo mën a xam ne mooy baat bi nga woo dafa laafaat beneen su doone yaa rasulallahi rasula mooy bi nga woo mu laafalaahi kon waxiya bi xaafu daa yi rasoo la dana daa bu yaas la bu àddee ma sukkul ma sa fakaal sax doon si muxrat day di baax allahi mu nga ne yaa abdurrahmaanu wala yaa abdulquddusi wala yaa abdullahi moom yëpp dafa naaf wala yaa rabbana yëpp wala mel amee mu shabbuh daal lu ñu muroola bi ci lu naaf fa naxu xawluka mooy lu muroog soox ba nga ne mooy lu muroog soox ba nga ne yaa muttali xa ñoo aj yër xumoo bi xawluka sukki keneen kurul yow muy sukki jaadur ix si wan ragalal yàlla te yam ci sa sëkk yaa muttali xan maanaam ñu xamal la ñu muru laaf ñu muru laaf mooy laaf ko dëgg dëgg waaye danga saa bokk loo xam ne moo mat li maxnaa ma moo si bokkutoon loolu maxnaa ma di mat nga xam ne dangaa bëgg yow mu yër sukki keneen kon boo doon ci yaa muttali xan loo aj yër maxnaa ma di mat ndax dangaa bëgg yow mu xool sukki jaadur ragal la yàlla yam ci sa sëkk kon nag jot nga jot ko loolu xëy na moo mat li maxnaa ma li ma loolu moo muru laaf kon wax yaa ngi xarfu daal la mukk tali xam dinaa daal bu muru laaf la dinaa daal bu muru laaf la ak yan na sëpp bu ma sëpp dafa taal lii sax doolu si muxut xumoo ba ma fay dugg na ci moom ndax mukk tali xam bu sax dama dégg waaye daa yëngu jàng ci kaw daa bokk ci njëf xumoo ba day nekk ma fay dugg ci moom lu ma sëpp dafa taa li tax day jàpp tukkiir te mu daaf xëy na xëy na xasee kasa te mu daaf taa